سورة المريم درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم نبات شور استددينا خلفنا أهلا اضاعوا الصلاة چه بربادی کو منزلرا بربادی کو بلنی دی اللہ لرا. واتبعوا الشهوات او تابشو دو آغسیز چه شاوت اغواری یعنی زر اغواری بسو بیل قون غیان و زردی چه بغرزو جشی کگی کندتا. سورت پڑن بایی سکی ایجز د مستفینو ایجز د چونشو ذکر کیدو څنګه چې د دینه مخ کې ذکر د لومبنو او شو چې هغه د الله تبارک وتعالى تابعدار او د الله د دین په خپل پزان کې راوستل او دارنګي د الله تبارک وتعالى د دین ناخبر او تراسول. نو اوس په دې آیات کریمه کې ذکر دارستانو خلقو کئی چه کلا ده دغی بیان کون کو پاغ نصیتونو او ده دی پاغ دعوت مانده دی ملگرتیاو نکڑا او ده خواهشاتو تابیدار شو. نو ده اللہ تبارک و تعالی اغا فریزا چه اغا منز ده او یات نه مراد د الله تبارک وتعالى دین ته بلنه کول د الله د وحدانیت مسلې ته بلنه کول دا ارس لاړل برباد کړو. او دا وجه سوا وجه دغه وا چې دې د خواهشاتو کې پریوته دل د دنیا په چرچو کې د دنیا په مزو کې او د نفس په خواهشاتو کې پریوته. نو دا الله تبارک و تعالی دا دین نغافل شو. نو سزای ذکر شوا چه کل یو سڑی دا الله تبارک و تعالی دا دین دا کارونو نپا غفلت کی اغر زیگی او چه زڑی سخواری اغا کارونو کئی نو او دیریگی چه او دا سی کند تا با اغر زولی شی چه اغا کند دا جهنم دا فسو فیلقون غیا نو زرده چو بغرزولی شی اغا کنده کگیتا یعنی عذاب سخت نمراد ده. الا من تابا مگر آغا سوک چه توبه و باسلا و آمنا او ایمان رالو و عمل صالحان او عمل اکنیک فولای که یدخلون الجنتا. نو دا کسان چی دی داخل بشی جنتا ولا یظلمون شیئا او زیاته بونیشی ظلم بونیشی پا دیمانه ده هیس سیزا که پرس کوم پا دی خلقو که ده اللہ تبارک و تعالی دین تا سوکرا گرزی چه ده اللہ ده دین بلنه زایا کرده بربادا کرده ده اللہ احکام روست و غرزولی دی پا غپلت که ده خواهشاتو او ده نفس ده خواهشاتو پا غلار اختیار کرده. نو که دی توبه او باسی ده اللہ ده توبه دروازه بنده نده توبه ده او باسی اللہ تا دی راو گرزی نو پرمایه الا من تابا مگر آغا سوک چه توبه او باسی و آمنا و ایمان راوڑو و عمل صالحان و عمل او کنیک. نو سن چه دا غید پار سزا ذکر شو چه خلاپه کهو نو دل تا دی ده پارا بشارت او زیر بیانی گی فولای که یدخلون الجنتا نو دا کسان داخل بشی جنت تا ولا یظلمون شیئا او ظلم بونیشی پا دیمانی دی اسیس دو توبه نپس چه کم نیک عملون دی کئی نو دا دغی نیک عملونو دا اجر نبا دی دا مخکینی گناونو پا وجه مانی دی دا اجر نبا سشی نکمی گی دانا چه پا خواهی گناونو کری دی توبه تیو باسلا اوز دی نیکی کئی گنی دا گناونو پا وجه با دی دا نیکون اجر کمی گی اجر بطی نکمی گی زکر چه پا حدیث کی رازی التائب من الذنب کمن لا ذنب له دو توبه استون کې د ګنا نه دا سده لکه د چ ګنا نه کړي الله تبارک وتعالى معاف کوونکی دی. نو ولا یظلمون شیئا ظلم به پیونشي دا نه چې دی دا غنی کمل نه با د ګناونو د وجه نه سکمی کی جنات عدن اللتی جنات عدن اللتی جنت دا میش ګرای هغه جنت وعد الرحمن چې وعده یې کړی د مهربان بادشاہ عباده او د خپلو بندگانو سره بالغیب په غیب باندې په نلیدلو باندې انه کان وعده یقینا الله تعالی چې دی د وعده د الله تعالی ماتیا وعده د الله دراتلونکي الله تبارک وتعالى وی جنت تامش گرای تبه دن نکم څنګه چې دی د قران په تعلیماتو باندې د قران په ارشاداتو باندې د جنت او دارنګي چې الله تبارک وتعالى کوم حساب کتاب کې جزاء او سزا ورکي عادل دل نه دا خدای الله د کتاب د ارشاداتو مطابق او د تعلیماتو مطابق په غیب دی په ایمان راوړل دي. نو چې غیب باندې په دی ایمان راوړل دي الله تبارک وتعالى وای اغه نعمتونه بدل درکم چې هغه پټ دي تاسو نه تاسو لیدلې نه دي جنت تامش ګرای بدل درکم چې باغې کوم نعمتونه دي چې هغه تاسو لیدلې نه دي. ولی تا ایمان راوړو صرف د قران په تعلیماتو چې صفات ته ذکر شویو اغه صفات تا منلیو نو چې کله تا په غیب باندې ایمان راوړو نن دلزه اغه نعمتونه در کوم چې تا لیدل نو انه د الله تعالی چې دی کان وعده د وعده د الله تعالی ماتیا راتلونکي د الله وعده اغه په خپل وخت باندې راځي او تاسو سره چې د کم یو سیز وعده شوی اغه تاسو له پوره پوره در کیږي. لا يسمعون فيها لغوا نابوري پدې کې بیهوده خبرې پزول خبرې الا سلاما مگر سلام سلام مگر روغي خبرې ولهم رزقهم دي لربوي رزق دي فيها پدې جنت کې بکرته عاشيا سحر او بيغا. الله تبارک وتعالى فرمایي چې په دنیا کې خلق وګورا مختلف قسم اخلاق د بعضی سړي اخلاق خرابي نو دا غنه وتا همیشه د پاره بد ردی اوري. یو سړی به د الله د دین خدمت کوي حق په خلکو ته رسي او دی به پاغه باندې بلیمونه او پاغه باندې به انسانونه لګي جګړه به سره کوي او د الله د دین خدمت کوي د الله د توحید مسله به ذکر کوي نو په دنیا کې حق فرض د په کلار نه پرې خو دی دا جنگ جگڑی بے وسر اکولی او پتوی بے پی لگولی خو جنت چکم دے اللہ با والدا سی زیور کی چی پاگی کی بیا با نا پا زل خبری او نا با بیہودا خبری او دا ار طرف نا پی سلام سلامی که دا پرشتو دا طرف نای سلامتیا سلام سلام بی او که دا جنتیانو دیو بل سر بی روغی خبری بی او دا سلامتیا خبری بی او صرف سلام سلام نه بلکې د انسان د زړه او د انسان بدن او د انسان د روح ته پاره به مختلف قسم غذاګانی پاره کې نو د بدن د پاره غذا ذکر کیږي ولهم رزقهم دی لربوی رزق دی فیا په دې جنت کې بکرته عاشیا سحر او بیگا سحر بیگا بدا الله تبارک وتعالى د طرف نه بچری دی په جنت کې وګی نشي لږه به پیرا نشي او د نعمتونو سشمیر د هغه ځای نشته د الله تبارک وتعالى داسې نعمتونه دي سار او بیگا به پی خوري. او دغه رنگ په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یسبحون الله بکرته وعشیا سار بیگا یعنی مطلب دا چې هر وخت په د دنه د الله تبارک وتعالى تسبیحات او د الله پاکي د ججبینه بیانیږي خدا نه چې ګنې دی په استړی کیږي څنګه چې نفس سړې سا اخلي دارنګې د ساغ استوب وجه چاو نه په دنیا کې چې زیاره ماته ست تکلیف دی. یو هغه چې د سابندی مرز یا خجودا خبره ده او عام طور خلکو ته دا نه مخصوصیږي. مونږ تاسو دلته ناز یو دی مونږه دا نه مخصوصه چې زمونږ ساغ کته زی او برا مونږ ته ست تکلیف نشته او نه په کړهو مونږ ته ملاویږي. دا به داسې تسبیحات ستا د خولې نه خیږي چې کړیږي به پینا لکه څنګه چې په سا اغستو باندې سړی نه کړیږي. تلکل جنت التي دغه دی جنت آغا نور سو من عبادنا چې په میراث سره ورکو مونږ بندګانو خپلو لره. من کان تقیا هغه څوک چې وي پرهیزګاره الله تبارک وتعالی وی دغه جنت چې په دې کې د الله تبارک وتعالی نعمتونه به دا به مونږ تاسو له میراث کې درکو. او د میراث مختلفې معناګانې یو دا چې که هغه جنت شي چې آدم علیه السلام ته راوتی دی نو امه هغه جنت ته به الله تبارک وتعالی دننه کی. یا دا چې د هر سړي د پاره په جنت کې ځای لیکلې شوی دی خو چې غله دی کفر وکړي او جهنم ته وغورځیږي نه بل چاته پاتې شي. او دارنګه د میراث متعلق مفسرین علماء کرام لیکي چې کله میراث سره یو شي سړی ته میلاو شي نو دا د ده پدری جایدادی او دا داسې چې د ده د قبضې محکم ځای نو الله به له محکم ځای د قبضې ورکي چې هغه جنت دی. چرې به څوک ورته دا نشي ویلی چې یاره دا د بل چا ځای دی بلکې د میراث په شکل کې چې څنګه محکم قبضه سړی ته میلاویږي داسې محکم قبضې زای کی با الله تبارک وتعالى والله هغه نعمتونه خوشاله نصیب کی خو بشرط ته دی چې په دنیا کې پرهیزګاری او د الله د دین او د الله د رضا کارونه کوي. وما نتنزل الا بامر ربک نه نازل یو موږ مگر په حکم در ربستا باندې له ما بین ایدینا دی الله لردی هغه چې مخکې زمنګ نه دی وما خلفنا هغه چې رستو زمنګ نه دی وما بين ذلك هغه چې په منځ د دې کې دي وما كان ربك نسيا او نه دی ربستا یې رونکې. د دې ځاینا دوی مهیسه د سوره شروع شو تر دې آیات کریمه پورې 63 نمبر آیات پورې لومبۍ سوا او په دې کې اجز د مستفینو ذکر شو چې واقعا د زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام واقعا د مریم علیه السلام او واقعا د عیسی علیه السلام او دارنګ ور سره د ابراهیم علیه السلام واقعا دا ذکر شوی او ور سره د ادریس علیه السلام واقعا ذکر شو او اسماعیل علیه السلام ذکر شو. مطلب سو اومدغه وګوره او اولاد د نوح علیه السلام پکې ذکر کو اولاد د ابراهیم علیه السلام پکې ذکر کو. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا ټول مستفینو چون شوی او غره خلقو خو چا ته محتاجو الله تبارک و تعالی ته محتاجو. نو اوس په دې دوی میزه کې تر اخر د صورت پورې هغه چون شوی خلق بیانای چې هغه هم الله ته محتاج دي. چا څوک دي؟ ا پرشتي دي. نو جبرئیل یمین غونه پرشتا چې الله ولا سمره طاقت ورکړي دي د نبی علی السلام خواته د سو وخت پر را نغي. نو چې را نغي نو نبی علی السلام پدې خپاو چی جبرئیل یمین ولې دوره وخولې را نغې. نو چې کله جبرئیل یمین راغې نو ورته وې ته ولې ناراضه هغه ته وې ازما اختیار دی. منګه خدای الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې زمنګ نمخ کې سدي زمنګ نرستو سدي نو دوه زمانی شو یو مازی او یو مستقبل او بیا ورته سوی و ما بین ذالک نو دا حال شو هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي د مستقبل او د ماضی. یعنی مطلب دا چې زمونږ ایس حالت دا الله تبارک وتعالى د حکم نه بار نه دی. کاغه په تیر وخت کې دي کاغه په موجوده وخت کې دي کاغه په راتلونکي وخت کې دي. موږ د الله د حکم مطابق چلیږو. دا ټول اختیارات ته الله تعالی څه کوي چې ما ته یې نه ویلي زما کم طاقت ته چې زرا کوشم خو چې الله تبارک وتعالى راته حکم وکي نو ځکه وایي وما نتنزلو نه نازلیږو مونږه الا بامر ربک مگر په حکم در ربستا باندې له ما بین ایدینا او دی الله لره اختیار دی هغه چې مخکې زمونږ نه دي وما خلفنا غچرست زمنگ ندی وما بین ذالک غچ پمنز ددی کی دی وما کان ربک نسیا ندی ربستا يرون کی چالرا الله تدا ارجو سیس پتا دا چکل زمنگ را کو زیدل اغا اوغواڑی منگ دا غدو حکم مطابق را کو زیدی شو او دا نه چکنی الله تبارک وتعالى پتا با نی وہی شورو کړی دا او سو وخت لزرا کوز نشم چکنی دا الله نه بیر شوی الله نسیری گینا الله دا نو نبی علیہ السلام خدا پورو پورو یقینو چې الله تبارک وتعالى هو يرون کین دے خدا قران تعلیمات تر د قیامت پوری چې څومره مخلوقات را روان دی دا قران د ټولو لپاره دی نو تمامی خلق ته حکم شو چې دا سه ذات چې هغه دا وحی نازل کړی دا هغه په حکم باندې جبرئیل امین کته او برزی راځي هغه ذات ایسو داغه نه یریږي نه او داغه نه پټې دی نشي رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما چې په منځ دې دواړو کې دی فاعبده نو د دې الله عبادت وکا د دې الله بندگی وکا د دې الله تهجزی وکا واستبر لعبادته او کلکشا په عبادت الله تعالی باندې مضبوط شا په بندګۍ د الله تعالی باندې هل تعلم له سميا آیا پیجنې ته الله لرحم نام څنګه چې الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې زه او ته لاسکی بلکې هغه خدا سې ذات دی چې فعلون کې د اسمانونو د ځمکو دی هغه نه په ځمکو اسمانونو کې څه شی پټ نشته او د ځمکې او اسمانونو تر منځ چې څه دي ټول د الله تبارک وتعالى تابعدارۍ کې دي ټول د الله په د حکم په دننه دي ټول د الله د علم د لاندې دي وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي اوس چې کله داسې الله دی نو اوس خپل عبادت خالص کول داسې الله له پکار دي افسوس چې نن خلک په عبادت کې وګوره د الله تبارک وتعالى حصے مقرر کړي او چې ورته ووایي یاره دوا کې وسیله جوړول دا چې کوم نه شرک ته او دا خوبه هو د قریشو د کفارو چې کوم د نبی علیہ السلام په وخت کې وو دا د هغې عقیده ده هغې به هم الله ته وسیله کول هغې خو الله منو هغې ربوبیت منو چې خالق الله دی رازق الله دی پالونکې الله دی مدبر دار یو شیز الله دی قرآن وایي ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لام د تاکید په داخله کې په خدای پاک مینه قسمی چې الله پاک ابو جهل وای په خدای پاک مینه قسمی چې الله دی اغي خو ربوبیت منه خو اغي الوهیت نه منه الوهیت څه ته وای سجده دعا بندگی دې ته ویل شي الوهیت چې ته اوس لاس اوچت کې یا الله د پلان کې په مخې دنه غواړم لاړ ورغښتې اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني ابو جهل دې دا شی نه منه وینه مونږ چې د الله نه غواړو مونږ به د نیکانو خلکو په مخ باندې غواړو مونږ دا بوتان نه را مدد کوو دا خو مونږ د نیکانو خلکو شکلونه جوړ کړي دي او مونږ هغه نیکان الله ته وسیله کوو نو د مشرک د کافر د نبی علیہ السلام په وخت کې او چې نن زی او قبر ته وای زه تا لراغلی یم ته زما د پاره الله ته ووایه د ده او د ابو جهل پاکي د کېړو فرق نشته د ده او د کافر پاکي د کېړو فرق نشته نو د دې وجې نه فاعبده چې بندگی کوي دغه الله له یو کچې دار څه ذمه دار دی چې په هر څه باندې خبردار دی د هر چا رب دی واستبر لعبادته دا نه چې یو ورځ بس صرف د روژې مسلمان شه چې روژه راشي نو پنځه منځونه او دارنګې په پابندۍ سره او چې روژه ختمه شي د الله دین ته چې کوم دی نو په مخه ښه ووایه نه نه واستبر لعبادته همیش ګیري وکړه د الله په عبادت باندې ستړی کېږي به نه لږ کوه خو تل کوه صرف فرض پنځه وخته په خپل ټایم باندې د امامتۍ سره کوه کنفلیات ته نو نشو او ما الحمدلله ها دا الله تبارک تعالی فرضیه دی ادا کړه که صدقات ته ورنکړو زکات ته ورکو فرضیه دی ادا کړه الحمدلله وای شکر الحمدلله ها دا غرنګي ها چې څومره روجی دی د میاشتې او نفلی دی ونی ولی او میاشتې ونی ولی او اخلاص ته پکې پیدا کو الله تبارک تعالی ته دغه دا لګ عبادت کو چې میشګری پی امیشګری پی کای الله ته دا ډیر خو وخت او پسند دی هل تعلم له سمیا یا پیجن تعالی لرحم نام ها الله مثل دا الله تبارک تعالی لا بل سیشته دا الله مثل چرتا ملاویږي چرتا به ملاوشي دا الله مثل نشته نو چې څنګه مثل نشته نو دغه رنګ د الله غونه قدرت ته بل چا نشته نو بل چا لولي قدرتونه وای الله لولي په مثل دا الله تبارک وتعالى جوړای ويقول الانسان واي انسان اذا ما مت اي کله چې زشمړ لسوف اخرج هيا نو ها مخا زر دی چې رو بزم زب یا جون دی انسان دومره نه پوهیږي چې سرواز مخ کې هیڅ چیز نو الله تبارک وتعالى د نش نه پیدا کو د ادم نه وجود ترا واستې دو نو د پنا کې دو نفس چې کله په الله تبارک وتعالى د دې دنیا نه پنای راولي نو دوباره پیدا کولو کې الله تبارک وتعالى ته څه مشکل دی لکه څنګه چې سورۃ الروم کې الله تبارک وتعالى فرمایي 27 نمبر آیات کې وهو الذی یبدأ الخلق الله غزاد ته چې شروع کړی دی پیدایش ثم یعیده بیا به واپس کی دی پیدایش لره یعنی څه مطلب چې کله مړ شي بیا به راجوندی کی او هو اهون علیه او دا په الله باندې ډیر آسان ده اهون علیه دا په الله ډیر آسان ده دا دوباره جوندی کول ستاړم بیزل باندې پیدا کول ګرانو نو ته وای چې زمړ شم نو بیا به مې څوک را پاسي او لا یذکر الانسان آیا نه یاد انسان انا خلقناه من قبل چې مونږ پیدا کړی دلرم په خوا ولم یک شیء او نو دی هیڅ چیز الله تبارک وتعالى ته هغه وخت کې پیدا کړی چې ستا نوم نشان نو ستا صورت او ستا شکل نو الله دل شکل او صورت درکو نو چې کله دای در کړو د دین پس الله تبارک وتعالى ته دوباره جوندی کول دا ګران دی فوربک انو قسم دی پربستا باندې لنحشرنهم چې خامخه پورته وکم دی لرا وشیاطین او شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا به حاضر کم دی لرا حول جهنم جثیا په جهنم کې پړمخې پراته یاد ګیر چاپیره د جهنم نه پړمخې پراته د یو طرف نه او د بل طرف نه پړمخې به دی جنت ته دی جهنم ته وغورځوم نن چې د کوم شیطان په خودنه ماندې خلاف د الله تعالی د دین نه کای او ته چلیږي نو دغه شیطان سره بیا داغه په سب کې د مجرم په شکل باندې ودرېږي چې ارسو کې نو الله تبارک وتعالى وې د دمل ګرتیا دې کوله د دمل ګرتیا دې نصیب شو جهنم ته بده پړ مخې د سره وغورځوم الله تبارک وتعالى دې منګلا امن او امان د شیطان د رفاقت او د شیطان د دوستۍ او د شیطان د ملګرتیا نه نصیب کیو الله دې منګا د خپل قران او د خپل پیغمبر تابعداري زمنګ نصیب کی فخلف من بعدهم نو پاتې شروع ستو د دوی نه خلفنا اهلا اضاعوا الصلاه چې برباد کو منځونه برباد کړه بلنه د الله تعالی د توحید واتبعوا الشهوات او تابیشو د غختلو د زړه چې زړه سغواړي فسوف يلقون غيا نظر دی چې وبغرزول شي هغه کندې کګیتا یعنی عذاب سخته الا من تاب مگر هغه چا چې توبه وباسلا و آمنا و ایمان راوړو عامل صالحا و ملیکو او ملیکو مطابق ته شریعت د قران او سنت مطابق هغه ته نیک عمل ویل شي فاولائک یدخلون الجنه نو دا کسان داخل بشي جنت ته ولا یظلمون شیئا او زیاتې به ونشي په دیوانه د حسیس جنات عدن اللتی جنت ته مشګیرای آغا وعد الرحمن عباده چې وعده کړی د مهربان بادشاہ د بندګانو خپل سره بالغیب په غیب باندې په نلیدلو باندې انه ده الله تعالى چه كان وعده دواد ده الله تعالى ماتيا راتلن کے لا يسمعون فيها لغوا نبا اوری پدے کی بے خدا خبرے پزل خبرے الا سلاما مگر سلام سلام ولهم رزقهم دیل ربوی رزق پدے جنت کے دیل ربوی رزق فیا پدے جنت کے بکرتا و عشیا سحر او بیگا تلک الجنت اللتی دغد جنت آغا نورث من عبادنا چپ میراث سرا ورکو منگ خپلو بندگانو لرا من کان تقیا آغا سوک چوی پریزگار وما نتنزلو ننازلیگو منگا الا بامر ربکا مگر پوکم در ربستا مانده لہو ما بین ایدینا دی اللہ لر اختیار دی آغا چی مخی زمنگ ندی وما خلفنا آغا چی رستو زمنگ ندی وما بین ذالک آغا چی پا منز دی کی دی وما کان ربکا نسیا او ندی ربستا ایر ان کی چال را رب السماوات والارد رب دا اسمان نو دزمک دی وما بینهما آغا چی پا منز دی دوارو کی دی فعبده نو دی اللہ بندگیو کا واستبر لعبادته او مضبوط شاک لکشا پا عبادت تعالی پا بندگای دا اللہ تعالی هل تعلم له سمیا آیا پیجن تعالی لرحم نام ویقول الانسان او وای انسان ائذا ما متو اے کلچ سشمر لسو پا اخرجو حیا نو آیا زبا بیر تروزم دوبارہ بازر او باسلشم جوندے اولا یذکر الانسان اے نیاد انسان انا خلقنا او چ منگا پیدا کرے دے انسان لرا من قبل مخی ولم یک شیئا او نو دے اسیس فوربکا نو قسم میری پربستا باندے لنحشرنهم خامخا پورتا بکم دی لرا والشیاطین او شیطانانو لرا ثم لنحضرنهم بیاوا حاضر کم دی لرا حول جسد حول جہنم جثیہ گیر چا پھر جہنم نپڑ مخی پراتو